Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 5 grudnia, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. MKOL wykluczył Rosję z Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu. Reprezentanci tego kraju będą mogli startować pod neutralną flagą. Sąd przesłuchał dwóch mężczyzn podejrzanych o członkostwo w gangu okradającym bankomaty. Jeden z nich uczestniczył w napadzie w Wiszni Małej. Para prezydencka przekazała dziś szlachetną paczkę. Rosjanie zostali wykluczeni z zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu, poinformował kilkanaście minut temu Międzynarodowy Komitet Olimpijski. W komunikacie czytamy, że niektórzy rosyjscy zawodnicy będą mogli wziąć udział w olimpiadzie, ale startując pod neutralną flagą. Karę wymierzono w związku z wielokrotnym łamaniem przepisów antydopingowych na igrzyskach w Soczi. Po wykryciu procederu dożywotnio zdyskwalifikowano już 25 sportowców, a Rosja straciła 11 medali tych igrzysk. Wrocławski sąd przesłuchał dziś dwóch mężczyzn podejrzanych o członkostwo w gangu okradającym bankomaty. Zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zostały postawione Jackowi S. i Grzegorzowi K. Pierwszy z mężczyzn uczestniczył w napadzie na bankomaty w zeszłą sobotę w Wiszni Małej. Podczas próby powstrzymania napastników doszło do strzelaniny, w której zginął jeden z bandytów, a także policjant. Grzegorz K. nie brał udziału w sobotniej akcji, ale jest podejrzany o udział w innych podobnych napadach, dlatego obaj mężczyźni zostali aresztowani, mówi prokurator Bartosz Kupniewski. Sąd uwzględnił oba wnioski, zastosował zarówno wobec podejrzanego Jacka S., jak i Grzegorza K. najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 90 dni. W ocenie sądu tylko ten środek zapobiegawczy na obecnym etapie uniemożliwi próbę matactwa ze strony obu podejrzanych. Obaj mężczyźni częściowo przyznali się do winy. Jacek S. potwierdził, że brał udział w sobotniej akcji. Po raz pierwszy w historii wspólnoty powstanie czarna lista rajów podatkowych, zdecydowała Unia Europejska. Negocjacje trwały ponad rok, a decyzję podjęli ministrowie finansów 28 państw członkowskich. Jednak wciąż nie zdecydowali się na sankcje, co proponowała Komisja Europejska. Beata Płomecka. Ma ona zwiększyć przejrzystość i wpłynąć na zmianę zachowania krajów, które przyzwalają na oszustwa podatkowe, bo można u nich ukrywać dochody przed fiskusem. Na czarną listę wpisano m.in. Barbados, Panamę, Tunezję i Zjednoczone Emiraty Arabskie, ale nie znalazły się na przykład Kajmany czy Bermudy, bardzo często wymieniane w debatach dotyczących oszustw podatkowych. To wywołało krytykę europosłów, podobnie jak brak sankcji. Zabiegała o nie także Komisja Europejska, tak mówił jej wiceszef Valdis Dombrovskis. Silniejsze środki obronne byłyby lepsze, bo działałyby odstraszająco. Komisja, która naciskała na europejskie stolice, by jak najszybciej przyjęły czarną listę, wyliczyła, że unikanie opodatkowania przez firmy kosztuje unijnych podatników nawet do 70 miliardów euro rocznie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Teraz w tym serwisie Trójki apel krakowskich lekarzy, którzy ostrzegają, że co 8 minut jedna osoba zapada w Polsce na udar mózgu. Z ich inicjatywy w stolicy Małopolskiej rozpoczyna się kampania profilaktyczna Pomyśl o mózgu. Dzięki niej pomoc otrzyma 7 tysięcy pacjentów, którzy albo są po udarze, albo należą do grupy ryzyka. Michał Michalski, ordynator oddziału neurologicznego w szpitalu imienia Jana Pawła II, wyjaśnia, że często pomoc przychodzi za późno, bo chory bagatelizuje objawy udaru. Pacjent, który ma niedowład kończyn, kładzie się spać i mówi, a jakoś przejdzie. Natomiast ten sam pacjent, jeżeli zaczyna boleć go w klatce piersiowej, zaczyna boleć go serce, wie, że natychmiast powinien zgłosić się i szukać pomocy. Pierwsze objawy tej choroby to osłabienie kończyn, opadnięcie kącików ust, zaburzenia mowy i zawroty głowy. To są objawy, które każdy człowiek powinien umieć rozpoznać. Ta zapadalność na udar mózgu to jest 175 na 100 tysięcy osób wśród mężczyzn i 125 na 100 tysięcy osób wśród kobiet. W kampanię włączył się m.in. Krzysztof Globisz, aktor 3 lata temu przeszedł udar mózgu. Para prezydencka przekazała prezenty dla potrzebujących w ramach akcji Szlachetna Paczka. Obdarowano rodzinę, w której babcia wychowuje wnuki po śmierci ich mamy. Andrzej Duda przypomniał, że jako pierwsza spośród pierwszych dam do Szlachetnej Paczki dołączyła przed laty Maria Kaczyńska, która przygotowała świąteczne prezenty dla wielodzietnej rodziny z województwa warmińsko-mazurskiego. I od tego czasu para prezydencka co roku włącza się w tą piękną i niezwykle wzruszającą akcję, która z bardzo niewielkiej skali, początkowo zaledwie przecież 30 rodzin za pierwszym razem, rozwinęła się do tego stopnia, że ostatnio w 2016 roku w akcji brało udział 1 000 000 ludzi. Dzieciom, które uczestniczą w projekcie, prezydent ufundował indeks sukcesów, który pozwoli sfinansować całoroczny cykl indywidualnych spotkań z wolontariuszem tutorem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

coming with the New York. We keep it real like chair when we mic talk. Honey's no cuz when I'm in a set. Grand Poober is the one who makes they stink box wet. So let me tell you something, lady. When your float is floating, it's all cream and baby. I made this one for the honeys in the party to find a hearty and dance body to body. Step one, first you grab honey by the waist. Step two, then you move out of ghetto face. Step three, then you look a dead in the face. Step four, now it's time to lead this place. Hold up, be careful of the cheesers, the teasers, the one who wants the money and the visas. I'ma tell honey straight off the back, but please don't even go there with that. Dig it. This was designed to make the spine in your back whine. Grand Poob, a nice setup for you every time. And you say New York City. And you say New York City. And you say New York City. And you say, hey, the Grand Poobah's a great friend of mine. Took a young boy who was dead ass, showed him a little something. The young boy grew to be the X. One for All was the number one joint one summer. Can you remember? Everyone had it. That shit was banging. Now it's the nine nickel and I'm swinging with 2,000. Drinking Cristal, ride the range, thinking straight. Me and Pooh Bars like the hard act to follow. Watch young rappers wild out, eventually file out. Cause they don't know how to get that dough. Just cause the nigga say his record went gold, don't mean he got that money control. Reunion album to the highest bidder. 300,000, go ahead, use a kidder. Cause the boys right here is holding out for half a brick. And you say New York City. And you say New York City. And you say New York City. And you say, could it be I stayed away too long? Thief MCs be wishing I was gone. Because they wanna be where I are. Can't get that far, so stop wishing on the star. It's only one Grand Prix, so honey, do what you did on the night you creep with me. It's no doubt I come real with that, the butter trap, the one that makes honeys hit the bed mat. I'm energetic, poetic, athletic, with good credit, so just move like I'm Simon and I said it. You see, my flow is just a step ahead. I'm still wicked in the bed because I'm downright nasty like newlyweds. So back up and let me breathe, cause when it comes to getting down, I'm getting looser than a crackhead's hair weave. And I bet your mind, golly, well, you never find a style like this if you're searching me your mouth. So won't you let Pooh Bah nice, y'all party? I hit a flow like Al Jarreau. See, I've been doing this for years, I'm even inches in tears, tears, dig it. Cause they falling just like the rain. Grand Pooh was too much for the brain. Now go diggers who try to get it, I left them backwards. They thought they fought it when they shit it. Cause Pooh Bah's everything, and everything is Pooh. Cause I hit him with a one, and then with a two. Yeah, cause that's just how Grand Pooh and Stud Doogie do. You didn't know I was the bomb, baby. Somebody should have told you. Somebody should have told you. Grand Pooba zarapował razem z Sadateksem. Kiedyś współtworzyli zespół Brand New Band, bardzo ważny zespół dla tego, co się zdarzyło później w połowie lat 90. z całą sceną hip-hopową. Tutaj akurat z płyt 2000 Grand Pooby utwór I Like It. Zresztą Brand New Band powracali później w 2000... Zastanawiam się, w którym roku był Foundation. A nie, 98. Ja myślałem, że to już 2000. Któryś rok. Później był Fire in the Hole, rzeczywiście. Powracali w całym oryginalnym składzie. Czyli Sadatex, Grand Puba i Lord Jamar. Nagrywałem zresztą płytę bardzo dobrą, bo Foundation to świetna płyta. Grand Puba, Sadatex. Grand Puba to był dla mnie też taki jeden z pierwszych raperów, który mimo, że gadał, opowiadał, to ja słyszałem cały czas melodię. Ten sposób gadania, opowiadania był bardzo melodyczny. Od czasu do czasu pan Grand Puba też śpiewał, więc ostatnio natykałem się na jakieś takie... czy to recenzje, czy to opinie ludzi piszących o muzyce, że dzisiejszy rap skręcił w stronę piosenki i że to jest jakaś taka nowość. A ja się z tym totalnie nie zgadzam, bo to jest nieprawda, bo piosenka, śpiewanie zresztą świetne na wysokim poziomie, zawsze w rapie było obecne. No, przypomnieć chociażby czy to Mos Defa, czy to, nie wiem, Erykę Badu, albo wcześniej rapującą Lauryn Hill, ale też zespół Farside, który nawet gdy rapowali, gdy gadali, to brali pod uwagę tonację utworu, no a też przy okazji świetnie śpiewali. Grand Puba Sadatex, tutaj akurat rapujący. Kolejny zespół, który kojarzy mi się też z prezentami. Ja już nie pamiętam dokładnie, więc nie chcę przekłamać, czy to była gwiazdka, czy to był jednak ten but. Ale kolejny zespół to Arrested Development, bardzo ważny dla mnie zespół, który cały czas gra koncerty. Kiedyś graliśmy razem z tym zespołem w Lublinie. Niedawno pojawił się w Warszawie. Nie byłem na tym koncercie, ale była moja żona na przykład i twierdziła, że są w fantastycznej formie. Koncert był bardzo, bardzo, jak to w przypadku Arrested, bardzo taki pozytywny, ale naładowany muzyką. Muzyką nie tylko hip-hopową, funkującą, ale także i afrykańską, bo Arrested Development do tych korzeni bardzo, bardzo chętnie się przyznawał i chętnie samplował z tamtej muzyki, ale także odnosił się bezpośrednio, także w tekstach do różnych legend afrykańskich. Arrested Development może nie taki charakterystyczny utwór, zresztą chyba już Arrested pojawiało się w naszej audycji, więc nie będzie to, nie wiem, na przykład Everyday People, ale utwór z drugiej płyty Zingala Manduni, która, pamiętam, gdy ją odpakowałem, zacząłem słuchać, wydawało mi się, że to jest... I dobrze mi się wtedy wydawało, że to jest jakaś rewolucja w podejściu do rapowania, ale także do produkcji, takim utworem, który zapadł mi w pamięć, między innymi, bo tam jest dużo świetnych utworów, jest utwór Shell, Arrested Development z płyty Zingala Manduni. Just a shell until you decide to rebel. Just a shell until you decide to rebel. Arcy Development, no zespół, który na pewno zainteresował mnie też przy okazji muzyką afrykańską. Zespół, który mieszał i nieco abstrakcyjne rymowanie z bardzo zaangażowanymi tekstami. Tekstami też opowiadając nie tylko o okolicach, z miejscach, w którym panowie i panie żyli, dorastali, ale także o tym, co dzieje się obecnie czy w latach 90. w Afryce. Arcy Development z płyty Zingala Manduni. Kolejny artysta, też płyta, która pojawiła się prawdopodobnie w moim bucie, ale także i później pod choinką, czy tam w bucie pani Bum Bum, bo okazało się, że są takie płyty z rapem, które mogą nas połączyć w tych gustach muzycznych, przeróżnych naszych. No i to taka płyta, i ta płyta to seria Jazz Mataz, filmowana przez rapera Guru, który pochodzi z zespołu Gangstar, bardzo ważnego też dla mnie. Guru, tym razem bez DJ-a Premiera. No tak, też staram się przypominać akurat utwory może mniej charakterystyczne, tym bardziej, że wydaje mi się, że coś z tych najsłynniejszych jazz matazów, czyli pierwszej i drugiej części, już w naszym maglu się pojawiało. Chciałem przypomnieć płytę, czwartą część, taka troszkę pominięta po tych wielkich sukcesach dwóch pierwszych. Utwór Kozam Jazzy, gdzie pojawia się jeszcze grupa Slum Village, w której udzielał się między innymi JD. Guru Jazz Mataz, no to też jest historia dla mnie o tyle ważna, że właśnie takie płyty spowodowały, że już jako mając, nie wiem, te 15, 16 lat, zacząłem interesować się też jazzem jazz w hip-hopie był obecny zawsze w postaci sampli, ale to pierwsza płyta, którą miałem w swojej kolekcji, gdzie jazzmeni pojawiali się także w partiach solowych, czy to na trąbie, Donald Byrd na przykład, czy wokalnie. No hip-hop otworzył mnie na bardzo wiele gatunków. Guru, Jazz Mataz, tym razem czwarta część, i Kozam Jazzy. I'm jazzy, and I got that flavor, spicy. Check out your behavior, I'm jazzy, like Dizzy and Bird. Want this party started, then give me a word. Yeah, I'm jazzy, just like Chuck, as fresh as the prints on them Bel-Air steps. We got the jazz, we got the jazz. Sorta like Trap Quest when the villa could land. Sit back, little homie, see the preset playing. I swing like a drummer with a nice left jab. Playing background in the quartet band. In a smoky club where the cameras flash. The realest back, goose man. Don't get it finic, blind, it's authentic. Where we mix it up is similar to a chemist. Garson, your squad don't want none. We're so troubled, son. Hit him like a ton of bricks. Like Gangsta, we bunch of shit. I'm convinced that what we accomplish, I have you running, man, like back in 8th, 5th. Cause I'm jazz. And I got that flavor, spicy. Check out your behavior. I'm jazzy, like Dizzy and Bird. Want this party started, then give me the word. I'm jazzy. And I got that flavor, spicy. Check out your behavior. I'm jazzy, like Dizzy and Bird. Want this party started, then give me the word. I got a heart that's stronger, I play a part that's longer. Your time is up, give it up, you hit the darkest corner. Your cause is conflicted, your applause are restricted. To idiots, a pity, yes, all the laws are so wicked. They watch me like a hawk, but give you a free shot. Things got hot, find me a spot up on a treetop. So I can catch you first, then you can catch a verse. A dialect you can't detect, so now you catch a curse. I'm the truth in the flesh, got no use for a vest. If I got beef, then I don't sleep, I stay true to the test. I came up through the drama, use my knuckles to calm ya. I get respect from all the best, so it must be the honor. I felt the pain and stress, cause the game is a mess. But understand, we hold the plan and the aim is success. Don't get it twisted, baby, I go ballistic, baby. Give me a second, I'm a blessing in an instant, baby. Cause I'm jazzy. And I got that flavor, spicy. Check out your behavior. I'm jazzy, like Dizzy and Bird. Want this party started, then give me the word. I'm jazzy, and I got that flavor, spicy. Check out your behavior. I'm jazzy, like Dizzy and Bird. Want this party started, then give me the word. Just give me the word, my dude, and we gon' pop it off for you. Super producer Solar, 7 grand. We got the jazz, we got the jazz. It's the guru and the slum collab. No, jeżeli mówimy o hip-hopie, który nie dość, że chętnie samplował muzyków jazzowych, ale chętnie też zapraszał na płyty jazzmenów. No, trudno tu pominąć zespół, który w Maglu pojawiał się. Oczywiście ja przynosiłem także na płytach winylowych. Zespół The Gay Planets. No niestety zespół nie pozostawił dużo płyt, bo tylko dwie. Wspaniały David Reaching, zresztą nagradzany. A później Blowout Comb. No, moim zdaniem nawet nie wiem, czy nie lepsza płyta. No i niestety tylko tyle się pojawiło w dyskografii, jeżeli chodzi o długie płyty. Natomiast no, coś tam zadrżało, coś pojawiła się jakaś myśl i jakaś taka wspólna energia znowu, bo to trio jest sceniczna, bo zespół powrócił, dał jakiś koncert, na pewno studyjny koncert dla jednego, tak, dla radia internetowego. Jest z tego płyta nawet, która przedstawia utwory z tych płyt z lat 90., ale w zupełnie innej aranżacji. Ja oczywiście zawsze trzymam kciuki, ale troszkę obawiam się takich powrotów po dwóch płytach, powrotów po... No tak, jakby tu nie liczyć, już prawie 30 lat. Niesamowite. Bo... No nie, no 20, 26, 24, 26, 27. Bo nigdy nie wiadomo, co na tej płycie się wydarzy. Nigdy nie wiadomo, czy ktoś jeszcze pamięta. No ja pamiętam. The Gay Planets... Ninth Wonder, tym razem także w miksie takim mniej znanym, oczywistym, bo taka pojawia się płyta The Creamy Spy Chronicles, gdzie okazuje się, że panowie pozostawili też wspaniałe remiksy, które nie weszły na te długie płyty. Najpewniej to są strony B singli, ale fajnie, że coś jeszcze z tamtych czasów ktoś wygrzebał. The Gay Planets, Knife Wonder, czyli Butterfly, pani Ladybug, który się wtedy kochałem, i pan Doodlebug. Proszę bardzo. Conventional days in the maze when they hit a three-dimensional lyrical skills of the insect in motion, coasting down floating with a bag of magic potion. Now I'm rolling with the seven in the crescent, puffing some expression, manifesting today's lessons, stressing the fact that I'm solar, guaranteed to go far, cause the mind is interstellar, still hits like that, so have no fear, but I'm slicker this year, I'm slicker this year. Above sea level, 93 million miles above these devils. Play me in the winter, play me in the summer, play me in the order, any order. You want them, I got them, dripping like water. Catch me at a hot spot with the dust orders. We bouncing, moving within the true circles. We played you, made you change, straight New York to. We stratify our wealth from my Lucci in the bank. There's love amongst the ranks. Now, I'm about to be my homegirl, cause we be alike. A alike, C alike. Let's G alike, Jazzy Joy. Jazzy Joy. No one smoother. Better than a 94 Land Cruiser. Where you from? The Bronx represent like whatever pie. Cool, are you sick of this year? Yeah, why? A nie przyniosłem tylko płyt starych, które wystawały z buta, albo gdzieś koło buta były, gdzieś tam błyszczały sobie. Postanowiłem też przynieść utwór zespołu pochodzącego z Teksasu, The Hue. No Teksas nie kojarzy się za bardzo z hip-hopem, z rapowaniem. A tu The Hue, który w 2016, tak, to rok temu, wydał płytę Aurora. Przypomina troszkę to, co działo się w latach 90. Odważnie też flirtuje z muzyką współczesną, także miejscami wręcz klubową. No ale to, co było dla mnie najbardziej istotne, to, że na płycie pojawiła się właśnie Ladybug Mecca z DJ Planets. w utworze Slick i ten utwór przyniosłem. Zespół The Hue. Wow, stepping through static. Dance, dust to dark. Stand up, start the spark. The hue say we may hang above the stars. We go ahead and blow. They wig silly. We know their heads will gain something, baby. Santos, fantastic, really. Well, I guess I'll trilly. Fresh out the inbox with loops that go knock knock. Who is it? Exquisite, your kinfolk from up top. Up top or up rock. My B-boys that pop block might break through your dough locks. Watch out for their Botox. Donkeys with ass shots. Bartender, please hit me. A brew and two whiskeys. I want to play hopscotch. Skirtless and kilted. My OJ admission. You best have my juice or I will get to blending. Bending, not breaking, but chopping and serving. Swerving past Worthing. Shout out to that Sterling. Silver, my back go gorilla on wax. Show me Skrilla or cuff you and cry me a river. A Lake Timberland, Tennessee. Can't you see that Black Moses is back? So stand up and relax. Peace of mind in the hue is the rebirth of stacks. Peace of mind in the hue is the rebirth of stacks. Yeah, 3000. When you gonna drop that album, man? Thought it was your boy. Thought it was your kid. That's how we do. That's how we do. That's how we do. Yeah, that's how we do. That's how they do. That's how we do. That's how she do. That's how we do. That's how we do. That's how we do, yeah, that's how we do. Pass me that Crown Black and Rose Lime, I splash that. Never do blow coke, but this work is on tap. Same bartender where Savvy got that moon at. Her name was Asia, I'll probably be right back. I'm like that crack crack, she want in her system. Eyes on the pipe pipe, I stand and deliver. Goods make her shiver, leave goosebumps in winter. But this daydream was disrupted by dealers. Salesmen of killers, the worst of free willers. Guns big as wells did not want me to sell her. Must be some cousins, they trudged in they thuggins. Seen in they muggins, they looking for blood. So I play dozens, your mama be bugging, and all kinds of other shit niggas be loving. The hue, I am Scott, peeing in with the toasters. Gave him a space CD and some fucking posters. It's like that now. On some Pee Wee's Big Adventure. Having cats let me leave with they Harley Davidson. That's how we do, yeah, that's how we do. Yeah, that's how we do. That's how they do. That's how we do. That's how she do. That's how we do. That's how we do. That's how we do. That's how we do. I bebop this hip hop and boom bap this fat pat. Tops dropping trunks pop as I scat over screw tracks. But Ella, the seller, is giving me fits. One last sip, then we dip tip the server. Then serve her with Dizzy and Bird. Keep her sacks in my slacks, but I fit her with words. Giovanni, so Nicki Minaj, if you get me, and Sonya and Shange. Rainbow, make it one day. Enough of this foreplay. She say that my forte is wordplay like Dunne. On spot with the funk. Nickel back if you want. You can get it. I live it as vivid as monk. The loneliest slum in this village with common sense. Communist, communist marks on my flow. Edgar Allan, they raving by Pillsbury dough. Social life of the party, rich niggas, y'all know. In the iris of wealthy, we really outpo. Yeah. Uh-huh. Wow. I the south circumnavigated planet, planted her roots in the rest circumstantial. Stanzas be rebirth of cool food for attic, a magically blue bitch things blues lady scattered. Scatter Satch Moberg, Gillespie Miles pattern, pat her feet to Minga, sophisticate Sarah. Love thing for Yusef and the cannonball ad. I told Duke he play zebra for Rumbot with Sanders. Cool like that. Wspominałem już o doskonałych raperach, którzy od czasu do czasu też zaskakiwali albo okazywali się po prostu świetnymi wokalistami. Wspominałem Lauryn Hill, która przecież na pierwszej płycie Fugees przede wszystkim rapowała, więc to było duże zaskoczenie, kiedy okazało się, jak wspaniałą też jest pieśniarką. To no nie można też pominąć wygłupów, nie wiem, Bismarckiego jeszcze w drugiej połowie lat 80. czy Slick Ricka, którzy rzeczywiście śpiewali w sposób bardzo charakterystyczny dla siebie. No ale jeżeli już chodzi o lata, kiedy mnie porwał hip-hop, lata 90., nie można zapomnieć o Mos Defie, który... Pamiętam, jak pierwszą pieśń, gdzie usłyszałem Mos Defa, To był słynny love song zespołu Bush Babies, no i tam już śpiewał. Oczywiście znany ze wspaniałych freestyli, z wspaniałego łączenia wyrazów też w sposób bardzo abstrakcyjny, podporządkowany tak zwanemu flow, czyli sposobu na radzenie sobie z rytmem. No wspaniale, od czasu do czasu pisał także teksty lekko, nie wiem, czy lekko polityczne, zaangażowane. Właściwie na płycie, pierwszej płycie solowej, Black on Both, ale wcześniej już na płytach z duetu Black Star, pojawia się wszystko to, co w hip-hopie dla mnie było najlepsze, bo i pojawiają się sample jazzujące, pojawia się taka improwizacja i próba połączenia sampli z instrumentami. Pojawia się i poczucie humoru, i zaangażowanie, i bujanie, ale także i brud, i tak dalej, i tak dalej. I rapowanie, i śpiew, i no, wszystko to, co wtedy w latach 90. było dla mnie ważne. Mos Def ze swojej płyty, akurat wybrałem utwór. No trudno tutaj, każdy utwór jest dla mnie oddzielną opowieścią. Nie chciałem wybierać jakiegoś takiego bardzo charakterystycznego utworu. Wybrałem Climb, dlatego że no, na dowód, że melodia w hip-hopie pojawiła się już naprawdę bardzo wcześnie, jeszcze pod koniec lat 70., kiedy tylko ten gatunek zaczął istnieć. Mos Def, Climb. People climbed into the night like space suits. People stepped into the night like moon boots, marching like no troops in their suit colors or suits. People climbed into the night like cool wells, shiny bottles in their hands, drinking their nostalgia. They say it's their choices. People climbed up in the night like green trees. They were hanging from the night like green leaves, buzzing like queen bees. People climbed into the night. Stopping, where are they going? What's the rush? Everybody's in race, but so hey, playing time is where the things get heavy. Feel alone and you want somebody. Loneliness, rich, but desperate wishes. Your friends is all by yourself. Night time is where the things get heavy. Feel alone and you want somebody. Loneliness, Christmas, desperate pleasure. Baby, don't make no fast moves. Baby, don't make no fast moves. Baby, don't make no fast moves. Baby, don't make no fast moves tonight. Mos Def na zakończenie płyty, o której już jakoś tak niedawno opowiadałem. Sampa the Great z płytą Birds and the B9. Black Girl Magic, taki utwór tym razem wybrałem. No i jako taki dowód na to, że jeszcze cały czas podobny hip-hop ma miejsce. Cieszę się bardzo z tej płyty Sampa the Great. Za tydzień w całym składzie. No i myślę sobie, że to bardzo, że płyta to bardzo miły prezent jest i pozostaje na długo w głowie i w myślach i we wszystkich częściach ciała. Sampa the Great na koniec. Do usłyszenia za tydzień. Dobrej, miłej nocy. Come magic up it styling. Who black magic at challenge? Poof, you need reminding. Getting round and losing some. Uma she back again. You will never end the rain. We keep multiplying. Running through the evidence. There's just no denying. Some be by deficient. It just keep on shining. Who that lady got some lip? From my mama got the gift. We just pour some peace in it. At least we keep on trying. Ah. All of my youth, all of my youth. I told you I was coming. If you for one and for I'm just for one man. Hold on my youth, hold on my youth. I told you I was coming. I gave you for one and I can stand your black or magic. I can feel it in the air. It's so strong, it's like a magnet. You would think that I'd see you. I can stand your black or magic. My yacht told me in a dream I was conscious. No, I was not woke, I was live in a concert. And I spread my voice, I was choked and belittled. Then I resurrected part two as the sequel. No, I'm not your voice, I just wanna be equal. Gotta stand tall, we the ones, we the people. Look me in the eyes, this the cards you've been dealt. I don't need your table, I can sit by myself. Poof. Then let's take it back again, back to Africa. Matriarchy is a fate, black women per capita. I captain, you remain my queen. I saw it in my mother when I saw it in a dream. Holy Spirit, how is she? You disrespect the womb. Where life all come from and it is to whom? Your grace is to who? Or your race is to who? Did you she like it? I shop out and kudos to you. Nah, hold on my ear. Program Trzeci oraz Instytut Książki przedstawiają serial z myszką. Joseph Conrad. Tajny agent. W przykładzie Agnieszki Glinczanki. Występują Andrzej Mastalerz w roli narratora i Przemysław Bluszcz we wszystkich rolach męskich. Reżyser dźwięku Andrzej Brzoska. Muzyka Łukasz Borowiecki. Pani Werlok poderwała się nagle z klęczek i zatykając sobie uszy rzuciła się w stronę krzesła, zataczając się to na ladę, to na półki pod ścianą. Odcinek 25. Po drugiej stronie drzwi nadinspektor Heath mówił do pana Werloka, tajnego agenta. Więc pańską linią obrony będzie przyznanie się do wszystkiego. Tak, opowiem całą historię. Nie uwierzą panu. I nadinspektor zamyślił się. Obrót, jaki sprawa przybierała, oznaczał ujawnienie wielu rzeczy. Spustoszenie pól wiedzy, które uprawiane przez człowieka kompetentnego miały nie byle jaką wartość dla jednostki i dla społeczeństwa. Żałosne. Żałosne wtrącanie się laika w nie swoje sprawy. Pozostawiono Michaelisa bez skazy. Wywlecze na światło dzienne chałupniczą wytwórczość profesora. Zdezorganizuje cały system nadzoru. Wywoła niesłychaną awanturę w gazetach, w których, jak to się nagle objawiło nadinspektorowi, piszą sami głupcy dla czytelników kretynów. Pan Werlok słuchał ze zmarszczonymi brwiami. Moja rada jest taka, żeby pan wiał, póki pan może. Nie mam żadnych instrukcji. Są wśród nich tacy... ciągnął nadinspektor Heath, kładąc szczególny nacisk na słowie nich. Którzy sądzą, że nie ma pana już na świecie. To prawdy. Wymknęło się panu Werlokowi. Chociaż od powrotu z Greenwich spędził prawie cały czas w szynku lichej, mało uczęszczanej gospody, nie liczył na aż tak dobrą wiadomość. Takie panuje wrażenie na pana temat. Nadinspektor Heath powtórzył. Niech pan znika. Dokąd? Warknął pan Werlok. Podniósł głowę i wpatrując się w zamknięte drzwi bawialni, wymamrotał z przejęciem. Najbardziej chciałbym, żeby mnie pan jeszcze dzisiaj stąd zabrał. Poszedłbym spokojnie. Domyślam się, rzekł nadinspektor. Czoło pana Werloka zrosiło się lekko potem. Zniżył głos i powiedział konfidencjonalnie do niewzruszonego nadinspektora. Ten chłopak był niedorozwinięty. Nie odpowiadał za siebie. Każdy sąd stwierdziłby to od razu. Nadawał się tylko do domu wariatów i nic gorszego nie byłoby go spotkało, gdyby... Nadinspektor z ręką na klamce szepnął prosto w twarz panu Werlokowi. Może był niedorozwinięty, ale pan musiał być obłąkany. Co pana tak pozbawiło rozumu? Pan Werlok, myśląc o panu Wladimirze, syknął... Taki jeden, można powiedzieć, dżentelmen. Nadinspektor bez zmrużenia oka kiwnął głową na znak, że rozumie, i otworzył drzwi. Pani Werlok siedziała na swoim posterunku za ladą. Siedziała sztywno wyprostowana. Komisarz, przejechawszy prędko dorożką z okolic Soho, wysiadł w samym sercu imperium, nad którym słońce nigdy nie zachodzi. Kilku dorodnych policjantów, na których obowiązek pilnowania tego dostojnego miejsca nie zdawał się robić specjalnego wrażenia, powitało go salutując. Gdy wszedł na teren izby, która dla wielu milionów ludzi jest izbą par excellence, spotkał Toodlesa. Ów ukrył swoje zdziwienie tak rychłym przybyciem komisarza, którego kazano mu wypatrywać mniej więcej o północy. To, że pojawił się tak wcześnie, Toodles wziął za oznakę, iż sprawy, na czymkolwiek ona polegała, potoczyły się nie tak, jak trzeba. Jakiż on ma dziwny cudzoziemski wygląd, pomyślał, uśmiechając się już z daleka przyjacielsko i pogodnie. Zdaje mi się, że przyjmie pana od razu. Siedzi sam jeden w swoim gabinecie i rozmyśla o wszystkich rybach, jakie tylko są w morzu. Zakończył swawolnie Toodles. Proszę za mną. A pańska szprotka? Mam ją. Odrzekł komisarz lapidarnie. To świetnie. Nie ma pan pojęcia, jak ci wielcy ludzie nie lubią zawodu w drobnych sprawach. Po tej uwadze Toodles jak gdyby popadł w zamyślenie. W każdym razie przez całe 2 sekundy nic nie mówił, po czym... Cieszę się, ale niech pan mi powie, Czy sprawa jest naprawdę tak bardzo drobna, jak to pan przedstawia? Czy pan wie, co można zrobić ze szprotką? Spytał z kolei komisarz. Czasem pakuje się ją do puszki, powiedział z wesołym uśmieszkiem Toodles, którego erudycja na temat przemysłu rybnego była świeża i w porównaniu z jego ignorancją we wszelkich innych zagadnieniach przemysłowych niezmiernie rozległa. Na wybrzeżu hiszpańskim są fabryki konserw rybnych, które... Komisarz przerwał terminującemu kandydatowi na męża stanu. Tak, ale czasem też wyrzuca się szprotkę po to, żeby złapać wieloryba. Wieloryba? Wykrzyknął Toodles i gwizdnął cicho. To pan goni za wielorybem? Nie zupełnie. Ten, za kim gonię, jest bardziej podobny do psa morskiego. Pan może nie wie, jak wygląda pies morski. Owszem, wiem. Jesteśmy pogrążeni po uszy w specjalistycznych książkach. Mamy ich całe półki z planszami ilustracyjnymi. To szkodliwa, zbójecka i w ogóle wstrętna bestia z taką jakby gładką gębą i wąsami. Opis zgadza się co do joty, pochwalił komisarz. Tylko mój jest zupełnie wygolony. Pan go widział, to ryba dowcipniś. Jak go widziałem? Rzekł Toodles niedowierzająco. Nie mogę sobie wyobrazić, gdzie mogłem go widzieć. Najpewniej u odkrywców, rzucił komisarz z całym spokojem. Słysząc nazwę tego niezmiernie ekskluzywnego klubu, Toodles przeląkł się najwidoczniej i stanął jak wryty. Nonsens. Zaprotestował, ale wystraszonym tonem. Jak to? Członek? Honorowy, mruknął komisarz przez zęby. Boże wielki. Toodles był tak wstrząśnięty, że komisarz uśmiechnął się z lekka. Mówię to ściśle między nami. To najpaskudniejsza rzecz, jaką w życiu słyszałem, oświadczył Toodles słabym głosem. Komisarz spojrzał na niego bez uśmiechu. Aż do drzwi gabinetu wielkiego męża zachował Toodles pełne powagi milczenie, jakby obraził się na komisarza za wyjawienie tak niesmacznego i niepokojącego faktu. Fakt ten rewolucjonizował jego wyobrażenie o niezwykle doborowym składzie klubu odkrywców. Joseph Conrad, tajny agent, w tłumaczeniu Agnieszki Glinczanki. Występują Andrzej Mastalerz i Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku około 20:50. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Zapraszamy do reklamy. Nie możesz doczekać się świąt? Już dziś sprawdź, jakie prezenty przygotowały polskie linie lotnicze LOT. Teraz na LOT.com codziennie inny kierunek w promocyjnej cenie. Nawet do 50% taniej. Bo najlepsza strona świąt to strona LOT.com. 3 miliony Polaków choruje na cukrzycę. Aż 1 milion z nich nie jest tego świadomy, a nieleczona cukrzyca może prowadzić do powikłań. Co roku zespół stopy cukrzycowej jest przyczyną około 4,5 tysiąca amputacji stopy powyżej kostki. 80% tych amputacji można uniknąć. Wejdź na www.stopacukrzycowa.org.pl i dowiedz się więcej. Kampania informacyjna ministra zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej pod nazwą Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016-2018. Marian, ale masz ten prezent na Mikołajki dla Maryśki. Spoko, a kiedy to? No jak to? Zapomniałeś. Pamiętam, Barbara. Dzisiaj na nocne przeceny wybieram się z kolegami. Dzisiaj w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny. Smartfony, laptopy, tablety i wiele innych pomysłów na mikołajkowe prezenty w super niskich cenach. Żegnamy reklamy.